राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 27 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः हमें तो मन में आई है जैसे उत्साह हो और भीतर उत्कंठा हो, दो बात हो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। क्यों संसारी चीजों में तो कर्म हेतु है, पहले शुभ कर्म होते हैं तो सांसारिक चीजें मिलती है, पहले पूरा कर्म कर्म के अनुसार शुभ, क्यों उसे प्रावधि मुख्यता है, प्रावधि के अनुसार वस्तु मिलती है। यहाँ की उत्कंठा भी हो, लाभ भी हो, काम भी करे, परंतु कर्म हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसमें तो केवल सहना हेतु है, आध्यात्म उन्नति में केवल सहना, पहले के कर्म है कि नहीं है कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कर्मों का फल नहीं है ये, कर्मों का फल होता नाशवान, ये है तत्व अविनाशी। इस अविनाशी तत्व की प्राप्ति के लिए नाशवान कर्मों की जरूरत नहीं है। इस बात के प्राप्त अच्छा हो तो ठीक होगा, नहीं हो तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कर्मों का फल सब नाश माने, क्यों कर्म किए जा है, कर्म का भी आरंभ और अंत होता है, तो उसके फल का भी आरंभ अंत होता है। और ये आनंद फल होता है, इसका अपार फल होता है, असीम फल होता है। तो असीम फल अनंत फल होता है, तो इसकी प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। ये बात तो आप लोगों से बहुत बार कही है कि हम भगवान के हैं तो हमारे कर्म किए हुए अच्छे होंगे तो इसका फल होगा, ये बात नहीं है। भगवान का अपनापन है, अपनापन वस्तु हम अपनापन नहीं है, इस वास्तव में कर्म धन्य है, परंतु तो अपनापन है। जहाँ अपनापन की जोरदार हिस्सा हो जाए, बालक जोरदार रोने लगे तो घर वाले सबके सब पक्ष में हो जाते हैं, बालक के उनकी माँ के पक्ष में नहीं होते, कोई भी सब हमारे पक्ष में होते हैं। इस तरह से अगर हमारी उत्कट अभिलाषा हो जाएगी तो हमारे पक्ष में संत महात्मा और भी सब है, और वे परमात्मा भी अपने हैं, क्यों अपने केवल चाहना चाहिए। सच्ची लगन होने पर, सच्ची लगन होती है तो दुख होता है, दुख वो भगवान सह नहीं सकते। संसार के दुख कितना ही आप रोगो, कितना ही कल्पना करो, कितना ही आप व्याकुल हो जाओ, वो फल नहीं देंगे भगवान। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप दुखी हो जाओ, उत्कंठा आपके लग जाए मन में और नया रह सको, तो वो तो देना ही पड़े, क्यों तो अविनाशी फल है वो। परमात्मा की प्राप्ति शुभ में और भी तरह विश्वास आचार्य केवल चाहना से, तो मन में चाहना तीव्र हो और उत्साह मन में हो तो उसकी प्राप्ति जल्दी हो जाती है। ये आदमी मन में वहम मत रखो कि हमारे कर्मों से हम बंधे रहेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, उसमें आपके कर्म बाधक नहीं होते। बाधक होते हैं कब, जब आपकी उत्कटा विनाशा नहीं होगी तब। अभिलाषा जोरदार जागृत हो जाए तो बाप घर बहुत जल्दी भस्म हो जाते हैं। परमान ही उत्कंठा में कर्मों का नाश बहुत जल्दी होता है। कहीं पाप कर्म हो, उन पाप कर्मों से भगवान अटकते नहीं। अरे पाप कर्मों से भगवान अटक जाए तो फिर मिलकर क्या ध्यान करेंगे। पाप कर्म कौन से कर्म है, जो हमारे नीचे कर्म है। ऊंचे कर्म सारा पाप कर्म नहीं, वो पुण्य कर्म है। हमारे नीचे के नीचे कर्म है, उनसे भगवान अंत में जाए, बनवा भगवान हो जाए, ऐसा कार्य करिए। हमारी केवल अभिलाषा चाहिए, अभिलाषा उत्कृष्ट अभिलाषा, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जोरदार चाहिए, फिर उसी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो उत्साह हो, मन में उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो उसे व्याकुल हो जाए तो नहीं सकते। अथवा ऐसी बात हो जाए कि अपने एक साध्य के सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इसलिए कहती वृत्ति नहीं, कि वृत्ति है ही नहीं, मरते एक परमात्मा ही है। क्योंकि दूसरे जो असर है, ये जो अधा श्लोक है, ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते। असत ये जो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य संसार है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। तो ये ध्यान दें उसमें भाई बहन, ना सतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते। असत जो है नाशवान, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। सत्ता इसमें नाशवान कैसे हो, नाशवान की सत्ता कहाँ है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव नहीं हो सकता, तो सद्वस्तु का उसका अभाव नहीं हो सकता। जो सद्वस्तु है उसका भाव कैसे हो, अभाव हो तो सत कैसे, वो सत कैसे कहलावे। तो वो तो सत ही है, तो सत की अभिलाषा सत होनी चाहिए। उसमें ऐसी बात हो जाए कि अस्त है ही नहीं, हमारे एक परमात्मा ही है और है ही नहीं, अगर ये वृत्ति हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। क्योंकि उसे असत सत्ता है नहीं ना, वो तो सत्ता हमारी दी हुई है, हमने कल्पना करी है सत्ता की। हमारी अगर कल्पना न हो तो उसे खुद की सत्ता है नहीं, तो उपाधि कैसे हो गई। हम जितना महत्व तो देते हैं उतनी उपाधि लगेगी। हमारे मन में जैसे आए कि एक परमात्मा ही है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। इस तरह भाई बहन थोड़ा ध्यान दें, विचार करें, इसकी प्राप्ति बहुत सुगमता से होती है, क्योंकि इस बात कोई नहीं है। आपके कर्म गर्म बाधक नहीं होंगे, बाधक होंगे आपके उत्कृष्ट अभिलाषा की उस जागृति में, उस बात बोल सकते हैं। वो किसी तरह से जागृति हो जाए तो कोई बाधा ही होता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं बाधा देते। आपकी जोरदार इच्छा होगी तो बाधा कैसे होगी, केवल आपकी इच्छा से, इच्छा चाहना, केवल चाहना। क्योंकि ये कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल नाशवान होता है, ये तत्व अविनाशी प्राप्ति है, तो कर्मों का फल नहीं है। इस वास्ते इसकी तो केवल इच्छा, जोरदार इच्छा, वह जोरदार इच्छा जागृत नहीं होती, तो उस जोरदार इच्छा की जागृति में कर्म बाधक हो सकते हैं, परंतु वो भी सत्संग से, विचार से, स्वयं से अगर विचार किया जाए तो आपकी जोरदार इच्छा जागृत हो सकती है। जोरदार इच्छा जागृत हो जाए फिर कोई बाधा नहीं है। दूसरी बात बताई कि सत्ता उसी है नहीं, उस सत्ता नहीं है ये बात अगर समझ जाए, एक परमात्मा की सत्ता है तो प्राप्ति जल्दी हो जाए। हमारी उत्कर्ष अभिलाषा ही ईश्वर कारण है, तो इस वास्ते इसकी प्राप्ति शुभ है। और ना तो ये जस्ती है दूसरी सत्ता नहीं है, ना उत्कर्ष अभिलाषा ही होती है कि परमात्मा में प्राप्ति हो मेरे को, तब देर लग रही है। इनके विचार के द्वारा आप तेजी ला सकते हैं। विचार करो, बार बार विचार करो, सत्संग करें, बार बार विचार करें, तो विचार करते करते तेजी इच्छा की जागृति प्राप्ति हो जाएगी। हम अगर साधक हैं तो साध्य की प्राप्ति बिना कैसे रहेंगे? साधक वही होता है जो बिना सिद्धि बिना रह नहीं सकता। साध्य है वो साधक बिना रह नहीं सकता, जो साध्य है साधक बिना रह नहीं सकता। ध्यान ध्यान दोनों तरफ है। साधक है वो साध्य बिना नहीं रह सकता, तो साध्य में भी ये है कि बिना साधक के बिना साध्य कैसे रहेगा? साधक एक साध्य की ही चिंता है, परमात्मा की ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, तो परमात्मा की इच्छा दूसरी होगी नहीं, तो हमारी इच्छा से देरी लगेगी। परंतु परमात्मा की जब इच्छा हो जाएगी हमारा लिए, तो देरी का कारण नहीं है। एक तरफ से मच्छर चेष्टा करे गरुड़ से मरने के लिए, और गरुड़ जी मिले मच्छर से मिलने के लिए, तो मच्छर जोर लगा कर चले तो भी थोड़ी फूंक लगे तो गिर जाओ, तो अरे फूंक मारे फूंक गिर जाएगा क्या? गरुड़ जी गिर जाए ऐसे? भगवान ने साफ कहा ये था माम प्रबंधन थे ही मजाक में हम साफ कहा है, मेरे जैसे भी शरण होते हैं वैसे ही मैं भी भजन करता हूँ। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। जन चाले एक पाउंड हो तो सौ हरि चाले सौ कोश, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। जन चाले एक पाउंड हो तो हरि चाले सौ कोश। ये तो चांदने की बात की, संदेह क्या हुआ? तो परमात्मा तो सब जगह है मौजूद, द्रौपदी के भी शीर बनने में देरी लगी तो ये द्वारका भाषण का हाल है। गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोविंद गोविंद प्रिय, तो द्वारका भाषण द्वारका था, देरी लगी। हे कृष्ण यहाँ कहते यही हो जाते, यहाँ मगर पूरे हो जाते। वे तो सब जगह है जो मौजूद है ना, इस वास्ते उसमें देरी लगने का कारण नहीं है। कारण केवल हमारी कमी है, यही कमी है हमारी। हम उनको ऐसा करें तो जरूर मिल जाए, फिर रोकने वाला कोई है नहीं, कौन रोकेगा दूसरे को? मच्छर गुरु जी से मरना चाहे तो मच्छर तो विचार करता है, वो चाहते आ जाए यहाँ पर, तो भगवान में तो अंध शक्ति है, अपार शक्ति है। गरुड़ जी तो ऐसे व्यापक नहीं है जैसे भगवान व्यापक है, भगवान तो यहाँ ही है, केवल हमारी इच्छा के बिना में छिपे हुए हैं। हमारी जोरदार इच्छा होगी तो सब प्रकट हो जाएंगे। भाई लोग बहना मेरी बातों पर विचार करें तो मैं कोई ऐसे अलग बातें नहीं कहता हूँ, निरर्थक बातें नहीं कहता हूँ, संतों की सुनी हुई संतों की बातें महात्माओं की बातें कहता हूं, वे झूठी नहीं है। मैं कहने वाला है भाई मेरी कमी आ जाएगी, परंतु संतों की बात में तो कमी आती नहीं। तो देरी लगने में केवल हमारी सारी कमी है। परमात्मा मौजूद है पर हम उसको चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं वे मौजूद है, फिर देरी क्यों? हमारी उत्कृष्टता इच्छा में उसमें कमी है। और साधना करते कई दिन हुए हैं तो बहुत सी बाधाएं हमारी दूर हो गई। भगवान ये बात समझने के लिए हमारे पास में सामग्री आ गई है, उन बातों को हम समझने लग गए हैं। पहले की अपेक्षा ज्यादा समझ बड़ी है। जो जो सत्संग करते हैं तो सत्संग करते करते ये बात आती है मन में, भगवान अपने हैं, अपने अपने। इस वास्ते मेरे तो मन में आती है कम से कम ये तो भगवान मेरे हैं। जैसे बालक रोता है मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे को गोद क्यों ले रही, मेरी माँ मेरे को गोद क्यों नहीं ले रही है? गोदना ही पड़ेगा उसको, हृदय लगना ही पड़ेगा। रोते हुए को हृदय लगा प्यार करेगी, माँ मेरी है, माँ एक जन्म की है, वह सदा की माँ है। अनादिकाल से मम एव अंशो, अनादिकाल से सदा से उसे अंदर का हूं मैं। माँ तो एक जन्म की होती है, दूसरे जन्म में दूसरी माँ हो जाएगी। वो असली माँ तो वही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए समोह सर्वभूतेषु न मेतेषु न प्रिय। भगवान ने वचन कहे है सबके गुण में समान हूँ, समान प्यार है, सब मेरे उपजाए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो गलती केवल हमारी तरफ से होती है, अपाव हमारी तरफ से बेपरवाह हो रही है, भगवान की तरफ से नहीं है बेपरवाह। सत्संग करने वालों में सत्संग से फर्क पड़ता है तो ये बात आप देखो। हर एक काम करने में युक्ति होती है, आदमी चलता है, परंतु सत्संग करने से आध्यात्मिक उन्नति में फर्क पड़ता है। क्रूर आदमी होता है वो सौम्य हो जाता है, सत्संग करते बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? कि ये ऐसी बात है, अपनी चीज है। और नीचे जाने में वो कुसंग में पतन होता है। जिसमें भी आज का जू में है फर्क ज्यादा पड़ता है। संतों की वाणी में आता है कि अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को, भजन करने से हमारे फर्क पड़ा। ये अनेक अनुभव नहीं होता। कितना दिन से हम सब करते हैं, कितना दिन से सत्संग में लगे हुए, फिर फर्क नहीं पड़ता। क्या अनुभव बहुत भाग्यवान होता है, जिसमें आजकल अनुभव जल्दी होता है, पर बेपरवाह करते रहे तो भाई जल्दी नहीं होता अनुभव, पता ही नहीं लगता। ये पता नहीं लगता कि हम इतना दिन से सत्संग करते हैं हमारे में परिवर्तन हुआ। कभी कभी ऐसी बातें होती है, पहली उत्कंठा ज्यादा होती है और उत्कंठा ज्यादा उम्मीद करता ज्यादा उम्मीद ज्यादा कर ले और वैसे उम्मीद होती नहीं तो उसे हताश हो जाता आदमी। ज्यादा कमती नहीं है, इस तरह तो चलते ही रहो। ये खेती करने वाले आदमी खेती में घास पैदा नहीं हुआ तो दूसरे वर्ष में फिर खेती करेंगे, फिर पैदा नहीं हो तीसरे वर्ष फिर खेती करेंगे, चौथे वर्ष फिर खेती करेंगे। यो नहीं पैदा नहीं हुआ तो खेती छोड़ दें, जब नाशवान चीज की भी चेष्टा करते हैं बार बार वो लगे रहते हैं, अविनाशी के लिए लगना चाहिए नहीं, तत्परता से। इसमें उन्नति अवश्यंभावी है, उत्कंठा कम हो जाती है अथवा बात बताने वाले कम मिलते हैं। ये एक इसमें बड़ी बाधा है कि इसी वास्तविक बात बताने वाले कम है, क्योंकि बताने वाले भी जानते नहीं है। अब नहीं जानते मैं कैसे बताऊं? जो आदमी नहीं जानता हो उससे बात पूछी जाए तो वो कैसे बताएगा? तो ऐसे वास्तव जानने वाले बहुत कम है। इस वास्ते इसकी देरी लग रही है, पर हमारी इच्छा होगी तो जानने वाले भी मिल जाएंगे। वो जानने वाले होंगे, बात समझ में भी जल्दी आ जाएगी, हम पकड़ लेंगे। उसके तो विलासन भी नाम वे बताओ तो जल्दी पकड़ते रहिए हम। परंतु अपनी उत्कंठा करे, अपनी तरफ से चेष्टा जोर से करो और जानने करो तो आप ऐसे मिल जाएंगे। देखो, माँ के बिना बालक पैदा भी नहीं होता, और माँ के बिना बालक के जरूरत माँ की ज्यादा रहती है। परंतु माँ के मन में जितनी इच्छा है बालक के पालन करने की, इतनी बालक के मन में नहीं है। अब ध्यान सर, माँ को मारने लग रहा है, माँ को आटने लगता है, वो बच्चों को देख दांत काट देता है, मामा तो देखा था। इस तरह से वास्तव में हमारी इच्छा की अपेक्षा जो संत महात्मा है उनके इच्छा ज्यादा है, उनके मन में जोर दर्शन लगी हुई है, यदि हमारे लगन नहीं है। संत महात्मा जो हुए अच्छे अच्छे, उनकी बातें मैंने सुनी है, उनके मन में जितनी जोरदार इच्छा है इतनी जोरदार हमारी इच्छा नहीं है। माँ के मन में जितनी बच्चे के पालन करने की भीतर से इच्छा होती है, इतनी इच्छा बच्चे की नहीं होती। बच्चा अनजान होता है, माँ जानती है। ऐसे ही महात्मा संत है, वे इस बात को जानते हैं, उसके मन में जोरदार इच्छा होती है। ऐसी इच्छा देखने में आती है, हमारे अच्छे जानकार है, तत्व के है, जीवन मुक्त है, उनके मन में बहुत विशेष इच्छा होती है। इस वास्ते इस बात में बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। अगर हम इच्छा करें मन से, हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, और भगवान भी कृपा करते हैं, भगवान को भी स्वर्गम सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति मिच्छति। भगवान भी मात्र के स्वर्ग है, और संतों के लिए भी स्वर्ग सर्वदेही नाम, संपूर्ण देहधारियों के लिए संत महात्मा स्वर्ग है। सूर्य सर्वदेही नाम, सूर्य और मित्र फर्क होता है। मित्र उपकार के बदले उपकार करते हुए मित्र होते हैं, और सूर्य वो होते हैं उपकार नहीं करे, अपकार भी करे तो भी उपकार ही करते हैं अपनी तरफ से। वे हितिज करते हैं, अहित करते हैं, अहित करते हैं, ऐसे वो सूर्य होते हैं। सुते ही उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करते भी भलाई करते। इस वास्ते उनकी सामग्री भी पुस्तकों में देखा जाए तो गीता पुस्तक जितनी सस्ती मिलती है, क्या वकालत की पुस्तक इतनी सस्ती मिलती है? नहीं मिलती। बहुत देव बहुत पैसे आध्यात्मिक जी में ही गीता पैसे गीता प्रेस होने से और भी बहुत सस्ती पुस्तक है। बातें बताने वाले सस्ती, बातें बताने वाली पुस्तक सस्ती, और बातें बड़ी सुगम, समझने में सरल। पर जो जो सरलता करते जाए, जो लोग विमुख हो रहे हैं, ये बात समझ में आ जाए कि भाई भगवान तो सब जगह है और सबके है, वो कोई ब्राह्मणों के एक सजाओं के वो नहीं है, कोई साधुओं के हो तो न हो, ऐसी बिल्कुल वो गंदी नहीं है, जो चाहे वो सदा है। जिनकी इच्छा जोरदार होगी उनके लिए जुल्दू बन जाए, पशु हो पक्षी हो पापी हो दुराचारी हो, इस वास्ते वो जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। युति संग द्वार है और प्रभु है दयालु, प्रभु दयालु है और सर्वज्ञ है, दयालु है सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है। तीन बात, दयालु है और समर्थ नहीं है तो हमारे में वही रो देगा और क्या करेगा, समर्थ है दयालु है और जाने नहीं तो उसको क्या पता हमें दुखी है, उस तो हमारी कनकनी बात जानते हैं और सूर्य है और दयालु है, तीन विशेषण है, इन तीन विशेषणों पर विचार करो आपको लाभ होगा। सबके सूर्य सबकी बात सब सबका कल्याण चाहते हैं, पाप तापी हो पापी हो दूसरी हो कितने हो, रात ने प्रभु चित सुख ये की कर तो सुन तो सोवार ये की, रात ने प्रभु चित सुख ये की, प्रभु के चूत के बात याद नहीं रहती, और अच्छी बात होती हृदय की सोवार याद करते हैं, भगवान देखे भूल न जाऊं, अपना अपना देखे तो आदमी के जरूर विश्वास होता है कि हम कैसे आदमी है, कर चुके जीव जीव और पापों में फंसे हुए, कैसे कैसे खराब बात हमारी अगुण की कोई बात देख लेता है तो उसका वृत्ति हट जाती है, भाव भाव हट जाता है। अरे भगवान सब जानते हैं, हमारी गलती मालूम होते तो संतों के हृदय पर पड़ जाता है, पर भगवान सब जानते हैं, सब जानते हुए भी उस जानने की परवाह नहीं करते, तुम्हारा सद्भाव है उस ग्रहण करते हैं, श्रेष्ठ भाव है उस रूप देखते हैं, दुर्भाव है तो देखते नहीं, उस रूप देखे तो हमारे कल्याण होगा नहीं वर्षों में जन्मों में, पर देखते ही नहीं। माँ होती है ऐसे सज्जन होते हैं वे उसको उपेक्षा कर देते हैं, मारवाड़ी भाषा है गोलिया गोलिया गोलिया कोई कोई बात कोई बात, जब भगवान तो बहुत ज्यादा कृपालु है, अत्यधिक कृपालु है, तो ये सज्जनों बहुत जल्दी काम हो सकता है। आप विचार करो, जितना विचार करो उतने कम विचार ठीक नहीं समझते, भगवान जितने दयालु है कृपालु है जितना अपना है इतना अपना अपना मनुष्य समझता नहीं है, इसमें जो भगवान की प्राप्ति प्राप्त किए हुए संत महात्मा है, वो संत महात्मा की कृपा और भी विलक्षण होती है, भगवान से भी विलक्षण होती है, क्योंकि वे दुख पा चुके हैं, वे भुगत भोगी है, भगवान सब जानते हैं पर जानते हुए भी खुद में दुख पड़ा नहीं, पता नहीं उनको, और जितने महात्मा हुए वे पहले भुगत भोगी है, क्या क्या हमारी अवस्था थी कैसी अवस्था थी, इस वास्ते उनके लगन बहुत जोरदार लगी हुई है। साधुओं की ऐसी बात है, साधुओं में सिद्ध पुरुष नहीं हुए साधन करते हैं वे भी समझते हैं कि हमारी कैसी कैसी कैसी कैसी विकट अवस्था में हम चले हैं और भगवान ने कृष्ण की रक्षा की है, इस बात का अनुभव है, इस वास्ते हम लोगों की आपत्ति की तरफ जानते हैं, इस वास्ते उनमें दया बहुत विशेष होती है। संत विशुद्ध मेरे परिते ही चित्तमयी राम कृपा कर जी ही, जिन पर राम जी कृपा से देखते हैं उस समय संत महात्मा मिलते हैं, अनुभवी संत मिलते हैं। अभी जमाना पतन का है, कलयुग का समय है। तो कलयुग के समय में एक तो बड़ी बात है कि अच्छे आदमी बहुत कम हो गए, व्यवहार में सत्य बात करने वाले ईमानदार आदमी पहले के जमाने कम हो गए। हमारे देखते देखते बहुत कमी आ गई, अच्छे सच्चे आदमी मिलते नहीं। और कानून भी ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं जगह में आदमी निर्वाह करना भी कठिन होता है, पाप किए बिना उसका काम नहीं चलता। व्यापार भी ऐसी बात मैं सुनता हूँ, पर इतनी मुश्किल हो गई है अच्छी तरह से काम करना मुश्किल। इस वास्ते आदमी बहुत दुराचारी हुए। कानून बनाने से, टैक्स ज्यादा बनाने से बेईमानी बहुत पैदा हो गई। पैदा हो जाने के बाद में बेईमानी छूटनी कठिन होती है। ईमानदार आदमी के तो बेईमानी मुश्किल होती है, परंतु अब ऐसे परवश होकर के उस कानून फंसने से वैसी बेईमानी करते करते आदत में हो गई, वो आदमी मामूली हो गई। मेरे पर तो ये असर पड़ता है कि वे पापा परमार्थिक संत में भी झूठ कपट बेईमानी करते हैं। तो झूठ कपट से पैसा मिलता है, वे झूठ कपट से करे, झूठ कपट कर ठगाई कर दो फायदा होगा। वे ये समझते नहीं कि भाई इसमें झूठ कपट नहीं करनी चाहिए, इनमें कह जो चलना तो अच्छा रहता है। पर मन में जची हुई है झूठ कपट से काम होता है तो इनमें झूठ कपट से हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बहुत लोगों के मन में उल्टी बातों से जुड़ी है। कृपा करो, कृपा ना थोड़ा समझो। एक बात बता दूं कि जैसे हम चलते हैं मोटर में बैठे हैं तो उसका कार थोड़ा छोटा रखते हैं नीचा, उस हाथ में हाथ गाल देगा यूं करें, एक आदमी यूं कर देता है सब आदमी जल्दी सबके आदि लग जाती है। आप समझेंगे नहीं, मानो कोई एक आदमी हाथ गाता ही हो तो कासू चलाना पड़ता है, क्या करें बताओ। वो यूं नहीं समझता कि झूठ कर तू क्यों करे, सीधी शादी सभा खुल नहीं रहे, कोई अगर नहीं करे तो खुल जाते मिलना हो जाए। पर थोड़ा मौका लगे झूठ कपट गए भाई कपट करी चालाकी करती, वह चालाकी जो कितना नुकसान हुआ लोगों को, समझते ही नहीं। तुम बेईमानी करो, झूठ कपट करके पैर में पैर रात लगाएंगे न पैर ही धूल लेंगे। ऐसे झूठ कपट में धूल ही पड़ेगी, कर्म में कोई कल्याण होगा चालाकी से भूत से कल्याण हो जाएगा। आप भी समझो झूठ कपट तो दंड होता है कल्याण होता है, पर वो समझ में आती ही नहीं क्योंकि झूठ कपट करते हैं हृदय में झूठ कपट करते हैं तो उसमें ही कर झूठ कपट। मेरे को क्या मैं थोड़ा रास्ते सामना थोड़ी सी सामना है चला ले जाती बहुत दूर ले जा। मेरे असर पड़ता है कि हमारे मुझे ठगा कह रहे तो तुम्हारा नुकसान कहता है, समझते नहीं अकल में याद होते थोड़ी। ये हमारे बीती हुई बात है बहुत। एक आदमी तो बहुत बीमार है, चलो महाराज कलकत्ते की बात है, भैया मैं समय नहीं गया, महाराज बहुत बीमार है गया जी कटे वो तो उजार गए। ये मेरी बीती हुई बात है, एक दिन लगी हमारा चालो वो गया जात गया पर नीचे उतरिया तो मोटर तो चलेगी बना, अब मैंने आप ये पैसे आएंगे मोटर जरूरत क्या है। ये मेरी बीती हुई बात है, तो कम से कम कपट कम करे तो क्या अर्ज है, नहीं करे कपट तो बड़े चला क्यों करे। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी इन चालाकियों से, ठगाई करते हो तो माँ तो उसमें लोगों ठगाई करे जो ही ठगाई करे कि भाई आज मोटर तो चलेगी। अच्छा भैया तो चले गए चले जाएंगे भाई। हमारे बीती हुई बातें हैं, कृपा करो, कृपा नाथ सरलता रखो, सीधापना करो। एक आदमी गड़बड़ी करता है, सैकड़ों आदमियों को आटी लगती है, सैकड़ों की। अगर वो पाप सब उसको लगेगा, एक ने गड़बड़ी करी उसको पाप लगेगा, उसे कारण सब की आग लगी। अगर जिसने कहे तो फिर भी समझ में नहीं आती, ये भी अक्ल में नहीं आती। मैं कहता हूं तो कहने पर भी समझते नहीं, ध्यान नहीं देते, करेंगे वैसे ही फिर वैसे ही। एक चूक हो जाए, भूल है, कह दी जाए तो चेत जाए, निश्चेत होगा। क्योंकि जाया तो नहीं झूठ कपाट, झूठ बेईमानी से धन कमाते हैं, सब बेईमानी ये हो जाए, बेईमानी ये बात हो जाए। अरे पारमार्थिक पांच चीज नहीं मिलती बेईमानी से, वह समझ जसी हुई है कि बेईमानी ठीक हुआ है सभी। आप कृपा करो, कृपा नाथ। हमारे मालवाड़ी कहावत है, एक अंडा कहीं टाड़े, एक अंडा कहीं ठाड़े। परमात्मा की तरफ चलने में दुखावट मत करो, झूठ कमट मत करो। मैं कहता हूं कि भिक्षा दे तो जो गर्भपात किया वही गरीबत दे हो, उतने में हमारे पूरा संतोष होता नहीं है। कहते हैं बार बार भिक्षा दे दो, पुण्य हो जैसी महान पाप लग लो, महान पाप, मेरे साथ विश्वासघात करो कि तब होगा। मैंने आपको कारण विश्वासघात किया नहीं, मैंने आपको दुख दिया नहीं, आपकी घटा किया नहीं, मैंने कोई नुकसान आपका किया नहीं, और मेरा नुकसान तो आप तो कितना पाप लगेगा, सोच ही नहीं सकते। ये उनके समझ में ही नहीं आती कि इनमें पाप होता है। मुझे चलाई गरीब है तो होशियारी करिए, होशियारी। हाँ थारी दूसरी थारी दूर में मिला ही थारी, थारी होशियारी बहुत दूर में मिला देगी, बहुत नुकसान होता है। अब ये विचार ही नहीं करते, कम से कम एक जगह तो विश्वासघात मत करो। मैं वो सदा स्वभाव स्वभाव वही स्वभाव कब मिला भाई। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरलता से हो सकती है, परंतु झूठ कपट, झूठ कपट कर अंतःकरण मैला कर लिया। मैले अंतःकरण में वही बात पैदा ही नहीं होती। 100 के लारे 4 रुपया मिले और 10 रुपया लगे टैक्स, अब सच्चाई से कैसे व्यापार हुए। ये सब जानते हैं, ये जानते हुए करते ऐसे ही है। तो बहुत बहुत गड़बड़ी हो गई है। मैं तो हाथ जोड़कर आप लोगों से कहता हूं कि भगवान की तरफ चलने में आपके बहुत सहूलियत है। टैक्स दूसरे बारे बात नहीं लगेगी, चले पोस्ट ऑफिस में, राज में अर्जी देते उसमें खुली थी, पैसा नहीं लगता। अब खुली नहीं रही वहां, क्योंकि तुम्हारी मार मेरे देखी हुई है। मशीनर में बिजली लगती पर टैक्स थोड़ा लगता, मैं चला ही करना ही, अब वहां में कोई वही लगना टैक्स लगना गया। जितने आप चालाकी करोगे, जितना झूठ कपट करोगे, उतना ही आपके लिए बाधा नई बाधा पैदा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर फिर भी झूठ को छोड़ दे, थोड़ा ही है। दूध बेचने वालों को कह दिया भाई तुम पैसा अधिक ले लो, पानी मत मिलाओ, तो अधिक पैसा ले लेंगे, फिर एक दो चार से लाए फिर दूसरा शुरू कर देंगे। ये देखी बात है मेरी, एक दो चार पांच दिन ठीक आए फिर दूध मिला शुरू कर देंगे। वो समझेंगे पैसा अधिक नहीं है, पैसा मिला दूध मिला पानी मिलाओ, पैसा ज्यादा भी ले लेंगे और वैसे ही क्यों नहीं। पैसा ज्यादा लिया है तो विश्वास में किया है तो किसका नहीं चलेंगे। सीधे सरलता से काम करते ही नहीं, अब चाहते परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भैया ऐसा क्या चलती नहीं, सीधा सर हो जाओ। बहुत जल्दी बहुत प्रेम से बहुत विशेष बात है, सरलता सीधे हृदय से सर स्वभाव मन कुट लाई जथा लाभ संतोष दाई मोर दास कहे नराशा करे तो गो कहा विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण वश में भाई। भगवान कहते क्या कहूं ऐसे आचरण में वश हो जाऊं, मैं सर स्वभाव मन कुट लाई सर सर सरदा नहीं रहे मैं चालाएगी। अरे भगवान भगवान को देख, भगवान भगवान जानते हैं सब जानते हैं। अच्छे पुरुष हंसते हैं क्यों तो गए भाई क्यों फोड़ा देखे मुफ्त में क्यों चलाए गए, छोटे छोरे ये छोटे छोटे ऐसे चलाए गए। हमारी अवस्था तक हो तो हमारी बात में जन्म तुम्हारी अवस्था तो हमने भोगी है पहले हम जानते हैं। हम जानते हैं हमारे क्या हुआ है। पंडित कभी जन चतुर नर पंडित कभी जन चतुर नर दिल पर बेशिया नट भट्ट या से कपट कीजिए कि आगे से कपट। ये जानते हैं उनसे ही कपट करे एक कपट बाप बाप है क्या कपट करते हो कितना कपट करोगे ये जानते हैं। इन्हें कपट देगा इन्हें सुरा ऐसे में ठगा हो अच्छी बात है ठगना हो। नहीं समझते हैं कि हमारी अवस्था तो इतना भोगी है, हमारी अवस्था तो आपने भोगी नहीं है, आपकी अवस्था तो आपने भोगी है। हमारे बारे तो भी थी ऐसी बात हो रही है प्रत्यक्ष में। इस वास्ते भाइयों सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, हृदय साफ रखो। संतों की बातें सुनते हैं बड़ी विचित्र विचित्र बातें, बड़े सरल हृदय होते साधु स्वभाव मन कुटिलाई जथाधाप संतोष दाई मोर दास काय धराशा करे तो को कहा विश्वास। ऐसे कह दे गए कहां तुम कहूं कहां लगी कहां तक कहूं गए यही आसन अवश्य में भाई मैं बस हो जाऊ मन सर सीधा भाई सीधा सीधी सीधी बात है सीधी। क्यों दुख पावे गुफ्त में दुख वारे कपट कर गए नाक। अरे अभी चला के अपने को ही नाश कर रही है दूसरे को नाश नहीं करती, दूसरे को धोखा थोड़ा दे दो भले ही भैंसरा सिंगड़ा भैंस ने भारी तुम को भले दूरी भारी भैंसरा सिंगड़ा हर मत रहेगा दूसरे कोई अबक में आगे लगा देगा अपन सिर पर तो एकदम भार रहेगा। ऐसे सर सीधा बनान तक सीधा रहे अपना सीधा बन सदर भगवान को पुकारो और सीधा बना कह देगा मूर्ख आ रही समझता नहीं मैं समझते मूर्ख सजनो परमात्मा अपने अपने अपने अपने अपना जैसे भगवान अपना है। उमा राम समय तो जगवाई गुरु पितु मातु बंधु को नाई उमा राम समय तो जगवाई गुरु पितु मातु बंधु को नाई उमा राम समय जगवाई ऐसा है तेरे बड़ा भगवान है। भगवान को सरलता बड़ी प्यारी होती है कपट काट मन में नहीं सब सरल स्वभाव नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव कपट काट मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव। जिनमें चले चला के करो ये चला गया तुम्हारे बात देने वाले सच्चे हृदय से भगवान चलो हे नाथ हे नाथ हे नाथ वो करो कितनी सरलता से अपनी उन्नति हो सकती है। अच्छे अच्छे महात्मा अपने को मिल सकते हैं वे कृपा कर सकते हैं कितनी कृपा से अपना काम हो सकता है। सज्जनों सज्जनता लाओ, सज्जन हृदय में साधुपना लाओ, श्रेष्ठपना लाओ, अपना अच्छा बनाओ। अपने देखते देखते, मेरे देखते देखते दुनिया वहां परिवर्तन हुआ। मैं तो मन में आती है कि मेरे सामने जितना दुनिया का परिवर्तन हुआ, हरेक के सामने नहीं होता है। राजाओं का, प्रजाओं का, काम करने वालों का जितना परिवर्तन हुआ हमारे सामने, हरेक की उम्र में ऐसा नहीं होता। अब इस जमाने में ऐसा परिवर्तन हुआ है। सरलता साधुता रवाना की बिचारी, तो भगवान तुम्हें दे सरलता से, सीधा मन से, सरल स्वभाव में नमन मुझे लाई। बहुत कहूं कथा बढ़ाई गई, ऐसा नहीं वैश्य में भाई, मैं भस्म हो जाऊं। पर चालाकी करना छूटते ही नहीं। सज्जनों कृपा करो, सरलता से भगवान के आगे, हे नाथ हे नाथ, सीधे सरल हो जाओ। साफ यू चलता यू चलता बन मिल में रहता है, सीधा रहता है। असली बात चाहो तो सरल हो जाओ, सीधे हो जाओ। लोग मूल के कोई अर्ज नहीं है, बाधा नहीं उसे। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भगवान द्रवित हो जा, द्रवित हो जाए एकदम। क्योंकि अंतरिया भी है, सब बात जानते हैं। हम सलाही करें उस सलाही में जानते हैं, समझते हैं। सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं जानता नहीं महाराज, जानता नहीं, क्या करूं, कैसे करूं। ऐसे सीधे सीधे भक्त हुए हैं, वे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे में सरलता बहुत कम होती है। पढ़े चीज अच्छी है, पर अच्छी अच्छी में कपट ज्यादा हो जा रहे, सरलता नहीं रहती। सीधे सीधे बिना पढ़े हुए नाम नहीं लिखा है, जगह में आद पढ़े अपढ़े चित में उत्तम साधु चढ़े, अपन साधु शासन है, सीधा सरल है। ये ठगने के लिए नहीं, चतुराया समझदारी है, ठगने के लिए नहीं है। अंतर सीधा रखो अपना, सीधा सरल रखो, सीधा रखो, बहुत फायदा होगा। बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। चलाकिया में नहीं मिलता, चलाक आनंद नहीं मिलता। पारमार्थिक उन्नति जल्दी ऊंची बढ़ती नहीं। सीधा सरल स्वभाव, सबसे प्रेम से बरताओ, अच्छा बरताओ, बात मानने कह देवे, श्रद्धा दे, समझा देवे, अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। सच्ची बात है, ऐसे गुरु महाराज बहुत लाभ की बात। सरलता से पुकारे, हे नाथ हे प्रभु, मैं क्या करूं, कैसे करूं महाराज। सच्चे बात है, हृदय भगवान का हृदय दल जाए, हृदय बन जाए, भगवान का हृदय पिघल जाए एकदम। क्यों, मैं जानते हैं कि स्वभाव तो कह रहा है। गाया हूं कार्य करती है, उसे सवन भगवान मन बहुत जाते भगवान। बड़े बड़े यज्ञ में विद्वान लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सुनते रहे, वे देखते हैं भाई सादा क्यों करो, चले क्यों करे भैया, सीधा सरल देश करो, ये ना देना। सच्चे हृदय से चाहना, असली कल्याण की चाहना, कल्याण की जीव चाहना बढ़ेगी, तभी सरलता आवेगी, सीधा बन आवेगा, साधु बन आवेगा, श्रेष्ठता आवेगी, कला सदा क्यों मिटेगी, सब ठीक होगा। जो जो आगे बढ़ेगा जो ठीक होगा, भगवान की कृपा से। जो सीधा बना होगा तभी भगवान नजीक होंगे, इस चालाकी से दूर होते भगवान। सच्चे हृदय से चांद अगर हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं जानता नहीं हूं, महाराज जानता नहीं हूं। जो जानता नहीं है उसको जानकारी भगवान से मिलती है, भगवान कृपा करते हैं, विलक्षण विलक्षण कृपा होती है भगवान की। इस तरह से सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, आप सच्चे हृदय पुकारो सही भगवान को, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे सर। मन क्रम अचल वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। जो सलाह की मत करो, सीधे सरल होकर भगवान की तरफ चलो। भगवान से क्या छिपाओगे, भगवान सब जानते हैं। तुलसी सीता नाथ से मट कर कपट सने, का पर्दा भरतार से देखी सब देह। तुलसी सीता नाथ से मट कर कपट सने, कपट मत कर। भगवान ने क्या छिपा हुआ है, सीधा सर और हे नाथ हे नाथ हे नाथ। बालक बेसी धके दे मां कसू होंगे, अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, मान लगे मारा हाथ को बंद हो जाओ, ठीक है भाई अब नहीं कर ठीक। जैसे सज्जनों पुकारो सज्जनों सरलता से ऐसे गायो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं, ये नाथ आपको भूलू नहीं, एक पसंदों में भूलू नहीं, कृपा। अपने उद्योग से इतना काम नहीं होता जितना भगवान की कृपा से होता है, वो कृपा सरस भगवान से ज्यादा होती है। ऐसे पुकारो, समय हो गया, और कोई बात है तो पूछ लो। मेरी बात में गलती आ गई तो वो बताओ, शुद्ध कहा पांचवी प्रचार में। सच्ची लगन चाहती है, सच्ची लगन भगवान मिले, भगवान कैसे मिले, कोनी कैसे मिले सावरियो, सारी ओलू आवे बारो बार रे, कैसे मिले सावरियो, भगवान कैसे मिले। रास्ता जो पूछना होता है वो ऐसा पूछता नहीं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, वो तो पूछता है रास्ता बताओ, वो कह मैं जानता नहीं, वो नहीं पूछता तू जानता थे बात पूछू भाई, वही तो रास्ता पूछ रहा है, वो कहते मैं जानता नहीं, ठीक है नहीं पूछू। सीधा सर हृदय हो जाए, सरलता से भगवान की तरफ चलो भाई, बहुत बड़ी फायदा हो, बहुत फायदा भगवान से चला की मांगे हो, भगवान से एक जो भगवान को साधन मत बनाओ, भगवान को साधन बनाते हैं, भगवान दयालु है, हे महाराज मेरा बेटो जाए, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मेरी ये हो जाए, क्या भगवान ने साधन बनाया है। सिद्धि में सिद्धि दूसरी है, भगवान एक साधन है, मैं छोटी रुपया हो जाएगा साधन है भगवान कर देंगे, भगवान को मामूल साध बनेगा साधन। अरे भगवान तो साध्य है, हम बनाते साधन, भगवान के रूप साधन बन रहे, अच्छी बात है। सच्चा सच्चे हृदय से साध्य बनो, भगवान साध्य है, मामूली चीज हमें साधन नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम।